Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Oh Well Set the Rocking Chair uit 1978 hoorde je Dean Friedman samen met Denise Marsa in Lucky Stars. En daarvoor de Fun Loving Criminals met Me and You. We gaan naar ons eerste onderwerp. Corona zette het onderwijs op zijn kop. Alles is anders voor de scholieren, voor de leraren en de onderwijzers en voor de scholen zelf. Herman de Bruin. Wij gaan praten over het onderwijs in coronatijd. En dat doe ik met een ervaringsdeskundige, Francis Claire van Veen. Je bent docent. Welkom, Francis Claire. Dat gaat anders dan het vroeger ging, denk ik. Dat klopt. Ja, ja vertel. Het is allemaal online. En dat is eventjes wennen. Mm-hmm. Maar als je er eenmaal in zit, dan gaat het wel. Maar hoe ging dat in het begin dan? Want jullie moesten allemaal ineens omschakelen. Dat, ja, dat klopt. Ging vrij korte termijn. Ja, een jaar geleden werden we natuurlijk zo voor de leeuwen gegooid. Mm-hmm. Toen hebben we het allemaal moeten uitvinden. Dat ging voornamelijk dan via Classroom. Dat is een internetsite waar we dan mee kunnen werken. Ja, ja. En daar krijgen leerlingen hun opdrachten op. Ja. En vervolgens is dat uitgebreid met Meet of met Teams of met Zoom. Er zijn verschillende vormen. Ja, ja. En had je daar wat ondersteuning bij? Nou, we hebben heel veel aan elkaar gehad, als in met collega's. Ja, ja, ja. Ja. Maar ook allemaal op afstand. Allemaal op afstand, ja. Ja. Dus dat is best lastig, denk ik. Ja, maar vooral aan het begin belden we erg vaak. Ja. En toen we eenmaal door hadden dat je elkaar ook kon zien, dus door middel van een Teams, ja, konden we wat makkelijker overleg hebben. Ja, want het zien is toch anders dan telefonisch. Jazeker. Wat is het verschil dan? Nou, je ziet toch iemand zijn houding. Ook al is het anders, omdat het online is. Je ziet wel hoe iemand reageert en of die persoon lacht op een grapje of niet. Ja, ja, het lijkt een beetje op een gesprek wat je in de lerarenkamer voert met elkaar. Ja, ja. Daar komt het verkapt, ja. Ja, ja, het is natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Maar het komt er wel een beetje dichterbij dus. Klopt. En telefonisch is dat toch even anders. Ja. Ja, ja. Dat heb je een jaar gedaan. Is het vol te houden? Ik merk dat het steeds zwaarder wordt, omdat je toch gewoon continu achter een laptop zit, terwijl je wel bent opgeleid om fysiek les te geven. Ja. Ik merk dat ik zelf vooral dat heel lastig begin te vinden. En het contact met de leerlingen, denk ik, dat. Je ziet wel uitdrukkingen, maar het is toch op afstand. Ja, dat klopt. En soms zie je ze ook niet, hoor. Nee. Dat ze hun camera uitlaten. Oh ja, dat kan ook dan natuurlijk. Ja. Dan blijven ze gewoon onzichtbaar, dan zijn ze weg. Ja. Een soort spijbel is dat eigenlijk. Nou, dat niet, want ze moeten wel op het moment dat ik iets vraag, dan kunnen ze wel gewoon antwoord geven. Dus ik check wel of ze er zijn. Ja. Dat moet wel. Dat moet zeker wel, ja. Ja. Maar is dat dan na te gaan? Dan moeten de leerplichtambtenaar daarbij komen als ze constant weg zijn? Of, nou, we houden het met een zorgcoördinator, houden we dat wel in de gaten. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, het gaat toch anders dan dat het normaal gaat, met klassikaal lesgeven. Dus dat is toch wel lastig. Ja, dat klopt. En het gaat nog even duren, denk ik. Dat vrees ik ook, ja. Maar kan je daar verder op instellen? Of zeg je, nou ja, je kan zeggen, nou ja, we moeten zo snel mogelijk weer terug naar de klassikaal lesgeven. Dat is natuurlijk zo. Dat is sowieso. Alleen of je er op kan instellen, dat denk ik wel. Wat ik zelf heel erg doe, is dat op het moment dat ik pauzes heb, dat ik eventjes mijn ogen laat rusten door een boek te lezen of eventjes gewoon simpelweg naar buiten te kijken. Dus je hebt wel wat dingen geleerd om even te ontspannen. Ja, dat voor mezelf vind ik dat wel heel fijn, ja. Ik heb dat nodig. De hele dag voor het scherm is niet zo handig. Voor mij niet, nee. Geef je daar nog informatie over aan anderen? Of hebben jullie het daarover met elkaar, met het personeel van de school? Dat je zegt, nou, hoe doe jij dat om rust te vinden? Nee, eigenlijk niet. Dat is wel ieder voor zich. Maar je kan wel altijd natuurlijk je vraag stellen. We hebben best een hecht team. Het blijft moeilijk in het onderwijs om het te doen. Maar het gaat nog net. Ja. Maar het moet niet lang meer duren. Nee, zeker niet. Voor niet. Iedereen niet. Nee, dat denk ik ook dat het is. Maar ik ben bang dat het nog wel even gaat duren. Ik denk het ook. Ja, daarom. Dus, maar ja, volhouden is dan de beste manier, denk ik. En als leerlingen ook wat leren van je, dan krijg je toch weer een stukje voldoening. Ja, dat is waar. En dat is nog maar af te wachten en af te zien. Ja, hoe dat gaat met examens en met toetsen en zo. Ja. Ja. Maar ja, we weten al dat het vorig jaar wat minder is geweest. Hè? Ja, dat klopt. Het hele onderwijssysteem. Ja. Ja, nou ja, goed. Wij doen ons best. Ja. En we geven nog steeds les. Ja. En de leerlingen zijn er nog. Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat doorgaat. En dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Onderwijs en corona. Francis Claire van Veen, zij sprak erover. En hoe het allemaal in de rest van het jaar gaat, dat moeten we even afwachten. Maar dat we nog even aan die Zoom-bijeenkomsten vastzitten, dat is wel duidelijk inmiddels. Ik dank je voor het gesprek en ik wens je er heel veel succes bij. En heel veel rust ook, dat je het op een goede manier les kan blijven geven. Dank je wel. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us, so thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found ours, so thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to blow it away is when you know it will always be there. To some it's the strength to be apart. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back you. Ze zijn er even niet, maar met dank aan de sterren. Thank You Stars van Katie Mellois. En daarvoor Jacques Brel en Quand on a que l'amour, wanneer er niets anders is dan de liefde. Zometeen, het uithollen van het pensioenstelsel moet stoppen. Na iemand die al jaren met pensioen is. 80 is die inmiddels, Neil Diamond en Captain Sunshine. Hij staat altijd garant voor mooie muziek. Neil Diamond en Captain Sunshine uit 1972. Onder de naam Samen voor een eerlijk pensioen gaan 7 belangenbehartigers een vuist maken tegen het pensioenbeleid van de overheid. Herman de Bruin. Het pensioenstelsel dat zou uitgehold worden en dat moet gaan stoppen, dat zeg ik niet. Maar dat zegt Ab Flipsen, hij is van Woekerpolis.nl moet Klopt, ik zeggen. Klopt, dat is een vereniging Woekerpolis.nl met 150.000 leden. Ja. Dat is een van de 7 initiatiefnemers van deze actie, dat klopt. Ja, maar het pensioenstelsel dat gaat toch heel goed, want we hebben net een nieuw pensioenstelsel. Daar was iedereen heel tevreden over, wordt over een paar jaar ingevoerd en zo. Zit iets anders in elkaar. We hebben natuurlijk al een stelsel dat al heel lang bestaat. En er is natuurlijk afgelopen zomer een pensioenakkoord gesloten door de sociale partners. En dat moet natuurlijk nog door de Eerste Kamer en door de Tweede, laat ik het goed zeggen, door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En dat zou eigenlijk, alle partijen hopen dat dat stelsel, het begin van dat stelsel ergens januari volgend jaar klaar is. In die zin klaar is, dat dan er een start gegeven wordt en dan heeft men... Schat men in, alle pensioenfondsen, zijn er ruim 200, hebben dan ongeveer 6, 7 jaar nodig om dat huidige pensioen om te bouwen invaren, heet dat formeel, naar het nieuwe stelsel. Dus dat is een operatie die gaat miljarden kosten. En ja, men hoopt met dat nieuwe stelsel, wat uiteindelijk moet gaan komen, naar een beter stelsel te gaan dan het huidige stelsel. Dat is een beetje de grote operatie die moet gaan plaatsvinden. Maar dat betekent dat het anders kan en anders moet en dat er gewoon geïndexeerd kan worden. Hoe krijgt u dat voor elkaar als niemand wil? Nou, dat krijgen wij gewoon niet voor elkaar. Kijk, ik bedoel, wij zijn niet de basis van de BV Nederland. Als de politiek met name en de sociale partners, hè, met name de werkgevers, ook de vakbonden die hier een, toch vind ik, een dubieuze rol in spelen. Als die willen dat we naar een nieuw pensioenakkoord gaan, gaat dat gewoon gebeuren. Ja. Dus je kan dit niet tegenhouden. De enige manier om het tegen te houden is te zorgen dat je een enorme massa mensen achter je krijgt. Ja? Ik zei altijd, de formule kracht is massa maal snelheid. Ja. Als wij dus in staat zijn met onze huidige 7 organisaties en als meer organisaties gaan aansluiten. En we zijn in staat om, laten we zeggen, naar 100, 200.000, een miljoen handtekeningen toe te gaan. Dan vorm je een machtsfactor. En als je dan de politiek kan dwingen op basis van cijfers, hè, dus niet zozeer dat wij dit alleen maar uit de lucht grijpen. We hebben heel veel pensioendeskundigen naar laten kijken. We hebben berekeningen laten maken door actuarissen. En eigenlijk wat wij nu produceren aan getallen is nog maar een fractie van het echte werkelijke bedrag. Dus wij zorgen gewoon dat er een massa gaat komen en die massa zoveel druk op de politiek gaat leggen dat men toegaat naar een stelsel wat gewoon eerlijk is voor iedereen. En dat is nu niet het geval. Ja, niet het geval. En dan kunnen mensen ondertekenen, want dan komt een petitie aan, heb ik begrepen. Ja. En daar moeten zoveel mogelijk mensen op tekenen, als het even kan, een paar miljoen zelfs. Het zou mooi wezen als van die 9 miljoen. Kijk, ik heb altijd gehanteerd de 80-20 regel. En als nu eens 20% van die 9 miljoen die petitie tekent, dan vorm je een machtsbasis waarop je druk kan uitoefenen op de politiek. Ja. En de politiek kan vertellen dat er het huidige stelsel is niets mis dan ons huidige stelsel. Het enige probleem is dat de pensioenfonds veel te hoge kosten maken. Wij kunnen bewijzen dat dat veel goedkoper kan. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat de 9 miljoen pensioengerechten in ons land, die er keihard voor werken of gewerkt hebben, dat die beginnen door te krijgen dat er iets aan de hand is en dat ze feitelijk, ik noem het woord, beroofd worden van hun pensioen. Ja. En als we die woede om kunnen zetten in een petitie en we kunnen ook nog een keer laten zien dat er een oplossing is, ja, dan komen we ergens. Nou, en daar zijn we vandaag mee van start gegaan. Ja, en u wilt de mensen die petitie laten ondertekenen. Hoe kunnen ze dat doen? Heel simpel, naar de website gaan Samen voor een Eerlijk Pensioen. Daar kan je de petitie tekenen, dat is één. Je kan op de website ook een pensioenquiz invullen. Leuk om te testen van wat weet ik van mijn pensioen. Ja. Ja. En drie, er zit een rekenmodel in waar iedereen zijn leeftijd kan invullen. Bij welk pensioenfonds je zit en dan komen daar bedragen uit. Waar mensen een beetje beeld hebben van wat is dan die schade voor mij in persoon. En hoe lang mag die getekend worden en wanneer gaat u die inleveren? Ik denk in het nieuwe verkiezingsjaar. Nou ja, sowieso hebben we. De petitie stellen we sowieso op tot na de verkiezingen. En dan kiezen we na de verkiezingen een moment. Hè, doen we dat direct na de verkiezingen, dat zou kunnen. We kunnen ook overwegen om de petitie nog aan te houden. En te zorgen dat als we zien dat er bijvoorbeeld een bepaalde kabinetsformatie plaatsvindt, dat we dan overhandigen. Dus dat moeten we nog met de 7 partijen afspreken. Maar u moet voorlopig is het nog wel even open. Ja. Dus laten we in beweging komen, want het is ons geld. Eerst die handtekeningen verzamelen en dan een vuist maken naar de politiek. Absoluut. Heel goed. En wie dat na de verkiezingen wordt, dat moeten wij even afwachten. Maar dat u met de handtekeningen op een gegeven moment bij een ministerie zal staan, dat is wel duidelijk. Dat is 100% zeker, absoluut. Ja. Het uitrollen van het pensioenstelsel moet stoppen. Mensen kunnen tekenen op de samenvoor-een-eerlijk-pensioen.nl, hè? Oh, correct. Heel goed gezegd. Dat is de website waar je dan moet beginnen. Dank u wel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En sterkte in de strijd, want er zal nog even strijd gevoerd moeten worden. Ja. Er zal veel tegengas gaan ontstaan. Daar ben ik van overtuigd. Waarom raak je mij niet aan?

am your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. Ik doe alles wat je me vraagt. I'm your man, Leonard Cohen was dat. Iedereen verdient het om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Dynamic Activities helpt scholen en instellingen met uitdagende programma's om die ambities waar te maken. Herman de Bruin praat hierover met Wesley Betke. Hij is coördinator verlengde leertijd. Wesley, welkom. Dank u. Gaan we leren of gaan we bewegen? Nou, eigenlijk allebei een combinatie. Kinderen zijn heel actief tijdens de lessen natuurlijk. Hebben ook wat energie die ze kwijt moeten. Maar het doel is uiteindelijk natuurlijk wel om te leren, dat zeker. Ja, en wat leren ze dan? Nou, heel veel verschillende dingen. Het hangt een beetje af van wat scholen zelf al hebben, wat ze graag extra willen, waar de behoefte aan is. En op de ene school is dat extra aandacht voor techniek, voor kunst. En op de andere school is juist extra aandacht voor taal en rekenen. Dus je hebt een goed contact met de scholen om te kijken waar de feilen liggen, waar de fouten liggen of waar de dingen zijn die bijgespijkerd moeten worden. Zeker, ja. Ja, dus scholen hebben soms zelf al natuurlijk het een en ander ingeslagen en werken ook soms met meerdere partijen samen. Maar wij zijn een totaalaanbieder. We bieden heel veel aan, kunnen erg de breedte in. Dus met de scholen kijken we eigenlijk van nou, hè, waar hebben jullie inderdaad op dit moment nog extra aandacht voor nodig en waar kunnen wij daarbij helpen? En zijn dat dan ook klassen of is dat dan individueel meer? Want ik kan me voorstellen dat de een wil toneel gaan spelen en de ander wil basketballen. Hoe combineer je dat met elkaar? Ja, nee, goede vraag. Dat is ook, zeker weer een vraag die we met de school bespreken. De ene school vraagt of wij het onder schooltijd willen aanbieden aan volledige klassen. Mm-hmm. Dus dan heeft de hele klas het mee. Maar sommige scholen vragen ook of we het facultatief kunnen aanbieden. Dus dan is het vaak na schooltijd en geven kinderen zichzelf ervoor op. Mm-hmm. Doordat scholen eigenlijk een breder aanbod bij ons aanvragen, is er dus ook op meerdere dagen meerdere aanbod en kunnen kinderen dus ook zelf soms kiezen waarvoor ze zich inschrijven. Je doet dat dus niet alleen? Nee, klopt. Het hangt sterk af van hoe de resultaten op de school zijn. De ene school krijgt er meer subsidie voor dan een andere school. Dus op een aantal scholen organiseren we soms wel 20 activiteiten in de week, terwijl op andere scholen we soms misschien maar 2 activiteiten in de week organiseren. Ja. En dan de verlengde leertijd. Vinden kinderen dat leuk om na schooltijd nog weer te gaan leren? Of is dat op een andere manier leren eigenlijk? Nou, je verbaast je er soms wel over. Maar ik moet altijd heel erg denken aan mijn eigen basisschooltijd van vroeger. Toen kon ik na schooltijd ook djembe-lessen en kooklessen volgen. En dat was inderdaad wel na schooltijd. Maar daar keek ik echt naar uit. Het was mijn momentje van de dag. En dat merk je dat kinderen zich opgeven voor dingen waar hun interesses in zijn. En voor de een is dat vloggen en voor de ander is dat techniek. Maar ze zitten er vaak met hun eigen keuze. En dat is juist de motivatie die je ziet, de glinstering in kinderen. En ja, hoe gaaf is het dat je tegen je ouders kan zeggen dat je judo kan volgen na de schooltijd of koken. Ja, dat is wel. Ja, want judo kan je natuurlijk ook bij een vereniging doen. Ja, kan wel. Ik denk dat het fijne hieraan is ook dat doordat het ook weer wederom gratis is voor ouders en voor kinderen, dat het een goede introductie is voor kinderen om te kijken van oké, vind ik dit iets leuks? Daarbij werken we ook in bepaalde wijken waar er niet altijd geld is vanuit ouders om een kind op een sport of op een muziekles te doen. Dus om dat via school te kunnen, alsnog te kunnen volgen. Ja, die creatieve ontwikkeling is echt voor ieder kind belangrijk. En waar werken jullie dan precies? In de regio hier? Ja, voornamelijk in Rotterdam. Maar we hebben ook zeker samenwerking in scholen in Schiedam en in Capelle aan de IJssel bijvoorbeeld. Dus het is maar net waar de behoeftes aan. Het breidt zich wel uit. Ja, zeker. We zijn nu ook druk bezig met bijvoorbeeld vakantiescholen. We hebben afgelopen de herfstvakantie, maar ook in de zomer hebben we 2 weken lang aanbod neergezet. Waarbij in de ochtend vooral aandacht wordt besteed aan cognitieve vaardigheden. Dus daar waar extra aandacht is voor taal en rekenen. En in de middag juist weer een wat leuk, educatiever, leuker programma. Ja, andere activiteiten die kinderen ook leuk vinden, waar ze door uitgedaagd worden. Ja, zeker. En kinderen, hebben we het over de basisschoolleeftijd? Ja, eigenlijk vanaf de kleuters bieden we al dingen aan, tot aan groep 8. Ook is er zeker wel behoefte vanuit voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld voor CKV worden nu ook wel wat aanvragen gedaan voor workshops. Dus ook daar zijn we zeker voor in te zetten, voor bijvoorbeeld een cultuur. Maar we merken dat vooral in het primair onderwijs wel de behoefte het grootst is. Ja. Als mensen wat meer willen weten over Dynamic Activities, Website? Ja, absoluut. Facebook? Googlen. We hebben ook zeker social media, maar op www.dynamicactivities.nl staat eigenlijk alles wat ze moeten weten. En daar kan je dan beginnen om te kijken of je daar ook wat mee wilt. Moet het altijd via de school lopen of kunnen ouders ook zelf aan de slag daarmee? Nou, wat we wel op onze website hebben is een aantal leuke online lessen die we in de tijden van corona hebben opgenomen. Okay. Dus daarmee krijgen ouders een goed beeld van wat is nou eigenlijk het doel en wat kan Dynamic Activities. Dus dat zijn wat leuke dingetjes die ouders zelf met in de vakantie met kinderen thuis kunnen doen. Maar uiteindelijk zal toch de school moeten zijn die een belletje moet geven aan ons van joh, dat doen jullie zo leuk. Wij willen daar wat meer over weten. Ja. Wesley Bethke, coördinator van de verlengde leertijd bij Dynamic Activities. Dank voor het gesprek. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. And it's only a canvas sky, hanging over a muslin tree, oh yeah, but it wouldn't be make-believe. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Just as phony as it can be, I know, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Dit is De Late Avond. Is it the simple truths are hardest to believe. How can I start all over, knowing we'll just be friends? And what will I do with my mornings? And what will I do with my nights? You want answers that I can't give. You after this day is over, how will my dreams go on? And what will I do with my mornings? Tell me. Ask me when I'm through getting over you. Ze heeft zojuist een nieuw album uitgebracht, dat heet Hunger. Je hoorde Janice Ian en Getting Over You. En daarvoor, uit 1992 alweer, James Taylor en It's Only a Paper Moon. En dat was de late avond van donderdag 25 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl, en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. George Michael heeft het laatste woord. Fijne nacht. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile that you were smiling, you were smiling then, but I can't remember where. Oh,